A tymczasem na zegarze czwarta w zastępstwie Piotra Łodeja. Witam Państwa, Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam do godziny szóstej. Trójkowy budzik. I tak to właśnie przywitał Państwa Sting 28 lutego, dziś tłusty czwartek, proszę Państwa, to właśnie dziś. A teraz już 4 minuty po godzinie czwartej, a w trójce to zawsze czas na piosenkę dnia. Dziś to będzie zespół Tok Tok i Life's What You Make It. Tok Tok i Life's What You Make It. To jest nasza nowa piosenka dnia. Można oczywiście ją będzie dziś jeszcze usłyszeć między innymi w Do Południa i w Zapraszamy do Trójki oraz w zestawie do głosowania do kolejnego notowania listy przebojów programu trzeciego. Pewnie też się znajdzie. Tak więc zapraszam do tego, żeby Państwo słuchali. Napisała do nas pani Agnieszka z Krakowa. Za oknem ciemno, podobno +3 i jeden z najsłodszych dni w roku. A od jutra już urlop. Tak pani Agnieszka donosi. Lubię pisać takie raporty. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze usłyszeć Briana Adamsa. Zobaczymy, pani Agnieszko, co da się z tym zrobić. A jeśli chodzi o Tok Tok, to piękności. Tak określa pani Agnieszka tę właśnie piosenkę. 9 minut po godzinie 4. A państwo wstali już? Never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Boulding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boulding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing this song. Every morning. Good morning. Good morning. Good morning. My father and I brought our bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool I became at school. At Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Boulding, Mr. Moore. Those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Boulding, Mr. Moore. Though these days are gone, I still sing the song every morning. Good morning. Good morning. Good morning. Grzegorz Turnał też Państwa przywitał tuż po godzinie 4, ale już nie takie tuż tuż, bo już 12 minut po godzinie 4, więc kto ma wstawać, niech wstaje. A ja zapraszam Państwa do tego, żeby też się z nami kontaktować. To rozgrzewka budzikowych korespondentów. Jeszcze raz, rozgrzewka budzikowych korespondentów. I Państwo też niech sobie poćwiczą. Takie są dobre ćwiczenia podobno na wymowę. Zupełnie inaczej Państwo będą brzmieli o poranku. Jeśli chodzi o nasze kontakty, to budzik@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, 71335 to jest numer SMS, no i można też zadzwonić 22 i 7 trójek. No to kto pierwszy? Yeah. she just laughed and said, some people never change. Get up, get up, get up, hear what I say. Wake up, wake up, wake up, go find a better way. Get up, get up, get up, it's a brand new day. It's a brand new day. Gotta find a better way. Say now, bye bye, bye bye, baby, bye bye. It's a brand new day. It's a brand new day. Bryan Adams. O pięknym nowym dniu. No i jak może nie być piękny, jak to dziś tłusty czwartek przed nami. To chyba takie jedno z ulubionych świąt Polaków. Ja już niedługo Państwu powiem, bo znalazłam takie informacje, a nawet mogę teraz powiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym roku Polacy zjedli 100 milionów pączków. Wiedzą Państwo, co się dzisiaj będzie działo na naszych polskich ulicach? Ja tymczasem zachęcam do rozgrzewki budzikowych korespondentów i już bardzo dziękuję za pierwsze sygnały. Pierwszy, jeśli chodzi o SMS-y, był chyba pan kolejarz z Malaszewicz albo Małaszewicz. Nie wiem, no tak się to z SMS-ami dzieje, że nie wiem, czy do końca dobrze czytam tę właśnie miejscowość. Proszę mnie poprawić, jeśli źle. Pan kolejarz donosi uprzejmie, że zorza polarna jest uwięziona na pokładzie MS-2. I wschód pozdrawia panią Budzik. Bardzo panu dziękuję. Jeśli chodzi o maile, to dziękuję pani Agnieszce, która już obdarzyła mnie trzema różnymi mailami. No to gratuluję pani energii o tej porze i bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o te pączki, no to proszę do nas napisać, czy to może właśnie pączki, czy to jednak coś innego państwo sobie ulubili, jeśli chodzi o takie właśnie przekąski. 71335 budzik@polskieradio.pl. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. I can't complain. The teachers that taught me weren't cool. I can't complain. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. The Beatles i Getting Better. Jeśli chodzi o takie właśnie piosenki, to zawsze przychodzi mi na myśl jedno słowo, żeby je określić, a mianowicie uplifting. Słyszeli Państwo kiedyś coś takiego? Uplifting, to znaczy taki podnoszący na duchu. I właśnie ta piosenka, mam wrażenie, że ewidentnie taka jest. 21 minut po godzinie 4, no to zaczynamy, proszę Państwa. Dziś czwartek, 28 lutego. Słońce w znaku ryb wzejdzie dziś o godzinie 6:25, a zajdzie o 17:13. Dzień będzie trwał tym samym 10 godzin i 48 minut. A kto dziś obchodzi imieniny? Makary, Oswald i Roman. No i też jeśli chodzi o święta, to dziś Światowy Dzień Chorób Rzadkich, to tak na poważnie, a tak na mniej poważnie, to dziś Polski Tłusty Czwartek, choć dla niektórych to zupełnie poważna sprawa. Jeśli chodzi o dzisiejsze przysłowia, to jest ich aż trzy. Są aż trzy. Gdy w Tłusty Czwartek człek w jedzeniu pofolguje, to łaskawy Pan Bóg grzech obżarstwa daruje. To pierwsze z nich, a drugie to Tłusty Czwartek pączkami fetuje, a od popielca ścisły post szykuje. No i trzecie, od Tłustego Czwartku do Zmartwychwstania ścisły post się kłania. Na razie nie post, na razie Tłusty Czwartek. A co u Państwa dziś na stołach? Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie rozmawia się całkiem nieźle. Nam dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Na zegarze już 26 minut po godzinie 4. To czas na pierwszą odsłonę kalendarium historycznego. No to proszę Państwa, w 1750 roku urodził się Ignacy Potocki, pisarz, polityk, współtwórca Konstytucji 3 maja. W latach 1791-94 był marszałkiem Sejmu Litewskiego i członkiem Komisji Edukacji Narodowej. Podczas powstania w 1794 roku należał do Rady Najwyższej Narodowej. W 1759 roku papież Klemens XIII zezwolił na tłumaczenie Biblii na języki narodowe. W 1919 urodził się Antoni Rząsa, zakopiański rzeźbiarz, nauczyciel Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. W latach 60. był jednym z bardziej znanych polskich rzeźbiarzy, a jego drewniane rzeźby odznaczają się prostotą form i ekspresją. Zmarł 26 stycznia 1980 roku. W 1944 roku, 28 lutego, urodził się Wojciech Marczewski, grafik, scenarzysta oraz reżyser filmowy i telewizyjny, twórca filmów Dreszcze, Zmory, Klucznik, Lekcje anatomii czy Ucieczka z kina Wolność. W 1976 roku zmarła Zofia Stryjeńska, malarka i graficzka, główna przedstawicielka Art Deco w Polsce. Była najbardziej znaną polską artystką plastykiem 20-lecia międzywojennego. To też autorka prac inspirowanych folklorem, grafiki użytkowej oraz ilustracji książkowych. Projektowała plakaty, zabawki, tkaniny dekoracyjne, a do jej najbardziej znanych prac należą Pastorałka, cykl Bożków Słowiańskich czy ilustracje do Monachomachii Krasickiego. Urodziła się 13 maja 1891 roku. To przypomnę, Zofia Stryjeńska. W 1978 roku natomiast zmarł Janusz Meissner, pisarz i lotnik, komendant szkoły pilotów, korespondent lotniczy podczas II wojny światowej i oficer RAF-u. Napisał wiele opowiadań i powieści o tematyce lotniczej, jak na przykład Skrzydła nad Adriatykiem, Eliak Lucy czy na przykład Szkoła Orląt. To pierwsza dziś odsłona kalendarium, a jeszcze kilka dat Państwu przypomnimy. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar. 31 minut po godzinie 4. Ja tu dzisiaj jestem gościnnie i takie mam wrażenie, że Państwo są jedną wielką społecznością, już taką bardzo lubiącą się nawzajem i znającą doskonale, bo niektóre rzeczy brzmią dla mnie na razie jeszcze jak takie kody. Powiem Państwu, na przykład słuchacz, który się nie podpisał, a pewnie redaktor Budzik doskonale wie, kto to jest, napisał, że przy warsztacie plus 4 i pyta, czy redaktor pojechał do Kruszwicy. Przyznam szczerze, że nie wiem, ale chyba nie pojechał do Kruszwicy. Chyba będą mogli go Państwo usłyszeć po prostu dziś, później w Trójce. No ale teraz wyjrzyjmy na chwilę za okno. A propos tych stopni przy warsztacie, to informuje na razie IMGW, że Polska znajdzie się w zasięgu niżu z nad północno-zachodniej Rosji. Z północy na południe będzie wędrował chłodny front atmosferyczny, a w trakcie dnia z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, na pozostałym terenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5-7 stopni na północy kraju do 10 w centrum i na Podhalu oraz do 15 stopni na Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, a w górach do 90. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hektopaskali. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true. 'Cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Budzikowo, tłusto, czwartkowo pozdrawia nas pan Stanisław. Donosi, że na zewnątrz plus 16 stopni. A moja psina leży w sieni i za nic nie chce wyjść pobiegać ze mną jak zwykle nad ranem. Prowansalskie pozdrowienia przesyła nam pan Stanisław. Bardzo dziękuję. A pan Robert donosi, że mlekowóz od ponad godziny rwie się już do pracy w Kruszwicy plus 3. No to dziś widzę, że Kruszwica. Proszę Państwa, tak w takim razie zapraszam do tego, żebyśmy wzięli teraz udział w rozgrzewaniu naszych szarych muzycznych komórek, jak to zawsze mówi Państwu Piotr Łodej, i zapraszam do tego, żebyśmy posłuchali trzech różnych piosenek. Będzie to jeden wspólny motyw, który będzie je łączył, i tak też przed nami pierwsza z tych właśnie piosenek. The one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me, though we don't need to say to each other sweet. Za 20 minut godzina piąta. To była nasza pierwsza propozycja w cyklu 3 na raz. Teraz będzie druga, a za chwilę trzecia. Przypomnę Państwu, że coś łączy te trzy piosenki. Jakiś jeden motyw, może jakieś jedno słowo, może coś jest innego, wspólnego. Zachęcam Państwa do tego, żeby próbować się wsłuchiwać, no i oczywiście zgadywać. A można do nas pisać na adres budzik@polskieradio.pl i 71335 to jest numer SMS-owy. trzy na raz. My Sweet, My Wild Sweet Love to First Aid Kit, taka właśnie piosenka tuż za nami. Wcześniej Sweet Dreams i Eurythmics, a wcześniej jeszcze Sweet i Cigarettes After Sex. Proszę Państwa, no i myślę, że Państwo zgadli, choć tych odpowiedzi jakoś bardzo dużo dziś nie ma, to pewnie dlatego, że Państwo zajadają pączki. No a właśnie odpowiedź, jeśli chodzi o to, co łączyło te trzy piosenki, które za nami, to słodycz, oczywiście, właśnie słodycz. I tak też napisał na przykład do nas pan Kuba. Pan Kuba zgadł, że to, co łączy te utwory, to słodycz, pączkowa słodycz, tak to pan Kuba nazwał. Pani Elżbieta też zgadła, no i jeszcze pani Agnieszka. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie. Przypomnę, że dziś w tłusty czwartek oczywiście, to już 28 dzień lutego, a więc ostatni, a do godziny 5 pozostało jeszcze 10,5 minuty. floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Luka i Susan Vega. 7 minut do godziny 5 pozostało. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za wszystkie maile, których jest tak wiele. Pani Ela z Opola nas na przykład pozdrawia. Melduje się sprzed lustra podczas malunku. Pan Piotr z Radomia donosi, że za oknem plus 5, więc udaje się na poranną piątkę, do czego zachęcam. Rozumiem, że to tak 5 kilometrów truchcikiem zamierza pan na przykład. Pan stolarz Rafał też nas pozdrawia, pan Jacek z Wrocławia, pan Stanisław z Ostródy. Bardzo państwu serdecznie dziękuję i proszę o więcej takich kontaktów. Przypomnę moje pytanie, co dziś u państwa na stołach, jeśli chodzi o te wszelkie słodko-czwartkowe tłustości albo i właśnie słodkości. Proszę do nas napisać budzik@polskieradio.pl i 71335. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. We'll only be the ones you wanna hear. Listen closely, I might hear. Don't say a word. 'Cause when you think you win, you know you always lose. We may live to regret the things we often choose. If I got it right, then maybe some night our dreams could all come true. Don't speak too loud. No.